kanika kasero nyoso lingi nyoso kanye dipate o matande wake o sote papa o salande nye o luke pa wapie sambe na sepoye sambe asa la kiyango kaka deste nyoso deste ato kanye nyoso deste ato fingye kaka deste na emawa, ah ah, ngana bonga emawa, ah ah, ngana mata emawa. Ya kibro ataka na kate mama, keba na yo. Ya mondo ataka na kate mama, keba na yo. Ya anto ataka na kate mama, keba na yo. Mwana nanga, baninga ya lisano, yo salangele basusu ya mabe sheria ea mwana oye bakopona balinga lisano mingi tokomona matiti mabe lelo na mpimi lelo nga na moni kovanda na baninga esenga kase mayele mosusu nde akoluka kaka se azu atika baninga na kati ya bwale polili mokili ya nzambe etonda makambo nkolo akela bato na motema bolingi misa tokeba nzambe pesa etumbu oyo asala mabe ezongela ye